ci, gdzie go niesie. Przecież wiadomo, że ten ministrant nie prowadzi samodzielnej polityki. O, do licha, co wyprawia ten Cimośko? Z przeciwnej strony natrunął ławnik Cimośko, stanowiący szpicę dość sporego klucza lewicy ciepłowniczej, która w składzie Szmiler, Kwaskiewicz i Drzymała, dzięki prądom wznoszącym, unosiła się coraz wyraźniej ku górze. Wykorzystujemy nastroje panujące w przyrodzie. Koledzy, towarzysze, wznosimy się. Nadchodzi nasz czas. Ja na waszym miejscu bym skorzystał z okazji i wiał, zanim was nie zlustrują. Lustracja? My na to jak na lato. Ciepłownicy ocenią, kto im lepiej służy. Tymczasem profesor Szczypaczewski raptownie zwolnił. Czy przelatując nad kotłownią opolską nie powinienem wystosować depeszy? A do kogo? Do mniejszości tyrolskiej. Liebe Tyrolische Minoritat. Nie sądzę, by się to spotkało ze zrozumieniem. Uwaga! Wiatr cichnie! Spadamy! Zależy jak kto. Ja osobiście wracam tam, skąd wyrosłem! Chyba już możemy się ruszyć, powiedziała prezes Wilgotta, odwiązując się od latarni, do której w obawie przed wichurą przywiązała się łańcuszkiem od okularów. Obok, obciążony trzema termosami, czołgał się Wacek Muroń. Dawno nie widziałem takiej trąby. No, o kim pan mówi? Czy komuś coś się stało? Trzeba porachować straty. Podobno Hel został przerwany w dwóch miejscach. Nigdy nie zostałem przerwany, zaprotestował Bolek Hel. Natomiast z Wydziału Sprawiedliwości urwało kawał dykty. Prokurent dykta urwał się na własne życzenie, na miesięczny urlop okolicznościowy, który w razie zmiany okoliczności może przejść w emeryturę. Przypadek, czy wręcz przeciwnie? Podobno dykta była zbyt miękka i przepuszczalna na naciski szwędały. A swoją drogą, żeby tak żywioły sprzęgły się przeciwko nam. Może to dawno oczekiwana zapowiedź końca, zauważył mieszałek Chrzanowicz. Końca naszego zarządu? Końca świata. Powodzie, huragany, epidemie. Zaiste czterech kierowców apokalipsy. Jeden kierowca wystarczy. Myśli kolega o majordomusie wachmistrzowskim. Rzeczywiście jest w niezłych opałach. I jeszcze na dodatek ten kot. Jaki kot? Pan powinien wiedzieć lepiej, panie mieszałku. Faktycznie szlajał się po izbie taki jeden oszalały, jakby się najadł waleriana, a ławnicy jak dzieci, huzia za nim. I rzucali czym popadło, a to teczką, a to kartą magnetyczną, a to przyciskiem. Nic dziwnego, że wyniki głosowań powychodziły takie, jakby komputer dostał kota. Moim zdaniem była to dywersja, zawołał agent CPN-u Poczulski. Dywersja określonych sił, a ściślej mówiąc, generalna próba. O czym pan mówi? Kiedy złapaliśmy zwierzę, okazało się, że posiada obruszkę z adresem. Ciekawe. Patrzymy. Kot pocztowy. Kot pocztowy? Czy się we mnie pomyliło z gołębiem? Wiem, co mówię. Kot pocztowy. A. Sprawdziliśmy adres i wiecie, co wyszło? Nie wiemy. Adres pokrywał się z miejscem zamieszkania braci gąsiorków. Interesujące. A nie można było z bestii więcej wycisnąć? Próbowaliśmy. Ale wyrwał się nam, spadł na cztery łapy, a następnie ruszył na czele demonstracji w stronę dyspozytorni mocy. Idą, wodzu, idą! Zawołał majordomus wachmistrzowski, kiedy na monitorze ukazał się kot ciągnący na czele demonstracji. Popędzić im kota, szefie? Moi chłopcy tylko czekają. Chwila, moment, mnie tak. Kto ma im popędzić, kiedy nas nie ma w rezydencji? Gdzie my jesteśmy oficjalnie? Na zimowisku w Szklarskiej Przerębli, tatusiu. No, Nie będziemy udawać Ducha Świętego, co jest naraz w paru miejscach. Dla tych, jak to napisała nasza wędka... Chyba nasza sieć. Mniejsza o szczegóły. Dla tych, cytuję, energetycznych bankrutów, co to szukają na ulicy tego, co zgubili w wielkim kotle. Żeby tylko nie powybijali szyb. A niech wybijają, pani Jagodo, niech wybijają. Niech się demaskują. No niech wszyscy widzą. Ale szyb szkoda. Przez wybite okna lepiej widać rzeczywistość, zauważył ksiądz Szczypióra. Ale czy tatko nie gra zbyt pasywnie? Co, szwendała pasywne? No, zostawia tatusim pole. Jakie pole, Aurorka? Jakie pole? 100 metrów ulicy, to pole? No, chwileczkę, pozwala oskarżać siebie i swoich najbliższych. Napisałem już list do szaryfa Szczępisza, żeby mnie osobiście zlustrował. Oddałem swój los w jego ręce. Przecież szeryf Strzępisz to zagorzały ojszewik. Czy możesz być pewien jego obiektywizmu? Siła spokoju, szefowo. Na 90% Strzępisz wyda wyrok niewinniający. Raz na zawsze stwierdzi, że wódz to nie lolek, wachmistrzowski, znaczy ja, nie major, a ksiądz Szczypióra nie jest na żołdzie obcej energetyki. No, zgodnie z prawdą. No dobrze, ale te pozostałe 10%, no to co będzie, jeśli... Co będzie? No. Mnie tak. No, co będzie? No, będziemy ubolewać, że w tak wybitnym juryście jak szeryf Szczępisz wzięły górę ambicje partyjniackie i solidarność towarzyska. I dalej będziemy okej. No. Ależ ten tłum się zbliża. Jak krzyczą! Lolek, Lolek, pokaż rogi, albo lepiej dawaj w nogi. Podstroję ostrość i policzymy ich. O, cholera! Po tak ciemno. Chyba trafili w kamerę przed rezydencją, czy coś? Ale i u nas zgasło światło. Widocznie uszkodzenie kamery spowodowało większe zwarcie. Co za numer, kurczę. No, numer niezły. Ale jak teraz znajdziemy drogę do lądowiska helikoptera, żeby za pół godziny wydać odpowiednie oświadczenie już ze Szklarskiej Przerębli? A może lepiej, żeby pan Mietek wyszedł do tłumu i zagadał? Jeszcze go zabiją. Pan Bóg nie dopuści. Niech ksiądz mówi za siebie. No... Co ty na to, wachmistrzasiu, co? Wachmistrzasiu! Panie Mietku! Mnie tak! Odpowiedzi nie było, a z powodu egipskich ciemności nie można było stwierdzić, czy wachmistrzowski już poszedł, uprzedzając postulaty, czy też przeciwnie. A wicher znów się wzmagał. Gdy trwa zamieszanie i nastrój ponury, w Sejmie poszerzanie budżetowej dziury. Piękną licytację widać gołym okiem. Jak prześledzisz akcję, to nie brycz, lecz poker. Troszkę dla górników, ciut dla emerytów, łód dla służby zdrowia, pula dla rolników. Dzieli się biliony w tempie inflacyjnym. Lud zadowolony, choć pieniądz fikcyjny. Rwij, targuj się, chwytaj, dla miasta, dla wioski. Ostatni tak sypał pieniądze Rakowski. Czyżby Sejm miał w planie rychłe ustąpienie i zostawić pragnie po sobie wrażenie? Może dość ma głupich biadań nad swą pracą i chce naród kupić, chociaż nie ma za co. Bilion do biliona nie potrzeba roku, aby budżet skonał i był święty spokój, gdy dewaluacja już wszystkich wartości, zasług, cnót, idei i osobistości, etos zdechł pod miedzą, a ideał spieprzył. Czemu jakiś pieniądz miałby zostać lepszy? Wie pan, panie Juruś, są jeszcze bohaterowie naszych czasów. Nasi? Tak. Dzisiaj? Niemożliwe. Kiedyś tak, owszem, byli. No jacy? No wielcy byli. Chłopiec, co zatkał palcem dziurę w tamie. Rzeźnik, co w stanie wojennym dał sobie rękę odciąć, byle tylko klient dostał przydziałowe pół kilo wołowiny z kością. To wszystko nic w porównaniu z najnowszym przykładem. No ciekawe. No, tak. Bo jak zakwalifikować facetów, którzy wywaleni z roboty przez swego pryncypała, z bezinteresownej miłości do niego, widząc, że ten ma kłopoty, postanawiają pomóc mu przez bezgraniczne poświęcenie. I w tym celu gotowi są poświęcić własną sławę, pozycję, godność i szacunek wśród ludzi. To tam nie ma czegoś takiego. No. Jak niby mieliby tego dokonać? Jak? No, dobrowolnie skazując się na los zdrajców, wytaczają przeciwko byłemu strzewowi tak monstrualne oskarżenia, tak przejaskrawione zarzuty, tak, że wywołują odwrotny skutek od niby zamierzonego. Tak, no, no tak, no niby jak? No udają brutalną napaść przechodzącą wszelkie granice. Ale ja nie rozumiem, no po co? No? Żeby mu pomóc. Żeby wszyscy, którzy dotąd go krytykowali, zaczęli go teraz bronić. Aha. Żeby wobec tak niesłychanej napaści, no, podważającej prestiż stanowiska, społeczeństwo stanęło za nim murem, a opinia publiczna, żeby znów go pokochało. Ale piękna konstrukcja. A proszę pana, tak, ale takich bohaterów to nie ma. Nie ma? Nie ma. A Parys? A Kaczyński? No. Co? Jeszcze raz oddali umiłowanemu prezydentowi przysługę. Pozorując atak, przywrócili mu dawny blask. Znów wykreowali go na ojca narodu i męża opatrznościowego. Panie Jędrzej, uważa, że to było zamierzone? No, u tak rasowych polityków, oczywiście. No, oczywiście. Wiedzieli, co robią. I dlatego tak ich kocham. I płaczę nad ich losem. Gdyż przez nieświadomych ludzi będą teraz oskarżani o małość, prywatę, nielojalność i zacietrzewienie. Tak, taki jest ten świat. Tak jest. Ale wie pan co, jeśli tak jest, jak jest, to ja się boję, żeby nie przesadzili w tym pomaganiu byłemu szefowi, w przechodzeniu do nieśmiertelności, wie pan, bo już był taki jeden, co za wszelką cenę chciał pomóc swojemu bosowi stać się wielkim. A kto? Brutus. No, ale to oczywiście już całkiem inna historia. Poradnia poza małżeńska. Postanowiłem wystąpić z ciekawą inicjatywą. I w tej sprawie zamierzam zwrócić się do wojskowych zakładów kartograficznych. Chodzi mianowicie o jak najszybsze wydanie małego, popularnego atlasu stref i sfer erogennych. Nie, prosiaczki. Nie myślę o rozkładowej, obrzydliwej mapie anatomicznej eksponującej lepiej ukrwione i unerwione siedliska chuci i rozpasania. Myślę o zbiorze map krajoznawczych. Pomysł podsunął mi list z rozpaczonej zraciąża. Drogi poradniku, ratuj! Od dłuższego czasu jestem w ciąży i potrzebuję faceta na gwałt. I nie jest to jedynie problem z rozpaczonej. Nie tylko tysiące przenoszonych dziewic i zdecydowanie starych panien chciałoby się zapoznać z miejscami szczególnie uczęszczanymi przez bandy gwałcicieli czy samotnych strzelców w rodzaju tulipana. Dla wielu dobrych katoliczek gang anonimowych zwyrodnialców jest jedynym sposobem na rozwiązanie problemu dziecka napoczętego. Ale to nie koniec. Przybysze z zagranicy tej zachodniej w poszukiwaniu miejscowych pigalaków zdani są na informację pokątną, nie zawsze solidnych portierów i przypadkowych przechodniów. Atlas by to rozwiązał. Także samo przybyszki zza wschodniej granicy nie tylko od razu trafiałyby na targowiska usług towarzyskich bez potrzeby pośredników, ale co ważniejsze, miałyby do dyspozycji całe województwa pełne młodych, samotnych rolników, nie mających kim orać. W aneksie pomyślelibyśmy o mniejszościach i odmiennych preferencjach. Dziś potencjalny gej turystyczny, żeby mieć pewność znalezienia towarzystwa, musi iść do więzienia. Bo do wojska, inaczej niż w klintonowskiej Ameryce, przyjmują jedynie heteroseksualnych fanatyków. Mapa wreszcie służyłaby nade wszystko takim jak ja, dobrym, uczciwym obywatelom, którzy wiedzieliby, jakie obszary omijać, do których lokali nie wchodzić i przed jakimi atrakcjami turystycznymi chronić swój młody narybek. Publikację winien dodatkowo uzupełniać indeks parafii z podziałem na te, w których rozgrzeszenie dostaje się od ręki oraz te, w których prezerwatywy sprzedaje się wyłącznie na receptę miejscowego proboszcza. Różni tacy, że nie powiem po nazwisku, z

ale szczerze przeszły na islam i są zachwycone tym islamem? Tak, znaczy piszą, też piszą. Są takie osoby? Piszą komentarze, wtedy... Dyskutujecie. Wtedy rozmawiamy, powiem tak. Wtedy rozmawiamy, dyskutujemy. No, z taką osobą też ciężko jest w ogóle dyskutować, no bo albo się wytłumaczy, że... No i skoro ona jest szczęśliwa, no będąc w przemocy i jej się to podoba, to... Jej wybór. No jej wybór. Może też trafiła na akurat dobrego mężczyznę, więc można się jedynie cieszyć jej szczęściem, ale też niestety jest mnóstwo kobiet, które tak dobrze nie miały. No i cierpią właśnie, bo a to jej mąż właśnie jej bije, a to chce ją oblać kwasem, a to dzieci są teraz już porwane w krajach arabskich i nie ma jak je odzyskać, więc jest mnóstwo tego typu sytuacji. A wracając jeszcze teraz do chrześcijan i do prześladowanych osób, to w jaki sposób można pomagać? No to można pomagać z jednej strony właśnie tam na miejscu, w krajach, gdzie jest po prostu kryzys humanitarny, a z drugiej strony to poprzez zdobycie wizy, bo ci ludzie przede wszystkim potrzebują uzyskać taką pomoc, żeby mieć możliwość wyjazdu i ucieczki z kraju. To jest zdanie chyba bliskie mnie, że nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby chrześcijanie z Bliskiego Wschodu mogli się w takich krajach jak Polska osiedlać, prawda? No nie ma, tylko jest blokada woli politycznej, to jest tak, bo nam jeden... nie pozwalają wybierać, po prostu nam my nie możemy w ramach tej obowiązkowej kwoty 7 tysięcy, którą podpisała nam pani Kopacz, nie możemy wybrać sobie, powiedzmy sobie, chrześcijan, koptów, czy... Nie ma możliwości wyboru. Nawet gdyby nam dano taką możliwość, to nie jesteśmy w stanie zweryfikować z tego worka tych wszystkich uchodźców, imigrantów, tak, którzy przybyli mogą, do Europy. Tak, zweryfikować, kim te osoby są. Jeżeli chcemy właściwie zweryfikować i sprawdzić, no to musimy to zrobić poprzez ambasady i poprzez współpracę z kościołami, które są tam na miejscu i one delegują osoby i są w stanie zweryfikować, czy ktoś uczęszcza do ich kościoła, czy ktoś jest członkiem, czy cierpi prześladowania, czy powinien wyjechać z kraju. Są w stanie również przedstawić certyfikat chrztu i te osoby, które się starają o wizę, one dokumentują. I takim osobom się udaje czasami. Tak, znaczy nie, właśnie w ambasadach zazwyczaj takie wnioski chrześcijan są odrzucane i to jest mimo, bardzo... Mimo, że ci ludzie naprawdę ich życie jest zagrożone. Problem, więc mniej więcej jest 5 przyjmowanych wniosków na jeden chrześcijański, czyli jest 80% więcej szans, że muzułmanin otrzyma wizę niż prześladowany chrześcijanin. Więc i prawdą jest to, o czym czytają obywatele. I prawdą jest to, co mówią media, że powiedzmy, jeżeli są chrześcijanie, powiedzmy, w grupach tych uchodźców zorganizowanych, to przeżywają piekło w tych obozach dla uchodźców. Tak, przeżywają prześladowania, często giną po drodze, kobiety są gwałcone, dzieci często są porywane, więc wiele osób, które rzeczywiście potrzebuje tej pomocy, nie jest w stanie się przebić przez całą drogę tutaj do Europy, ponieważ właśnie cierpią te prześladowania i już nie decydują się na to, żeby wyjechać z kraju, więc tylko modlą się i liczą, że w momencie, kiedy rebelianci wejdą na ich teren, albo ISIS, to ich nie zabiją, albo rozumiem. A proszę, będą mieli czym się bronić. Pani, która się interesuje tymi sprawami, wiem, że zamiłowana jest pani biblistką, studiowała pani teologię. Czy jest w ogóle jakaś szansa, żeby wewnątrz islamu pojawiły się takie, no nazwijmy, tendencje oświeceniowe, to co w Europa chrześcijańska przeżyła najpierw na reformacji, potem w okresie reformacji, w okresie oświecenia, że pojawi się jakiś taki islam zliberalizowany?

przyspieszam ścieżkę legislacyjną oraz zażegnam kolejny kryzys parlamentarny. Ech, młoda lekarka na rubieży orze jak może. Do usłyszenia. Ech, ubawi was ogromnie w parę chwil balladka ta. Raz w zaprzęgu szły dwa konie, szły w zaprzęgu konie dwa. Pierwszy był to koń posłuszny, który w galop cwał czy truch. Pięknie ruszał, grzecznie ruszał na najmniejszym bataruch. I jupi, jupi, jaj, jupi, jaj, na najmniejszym bataruch. Za to drugi koń był hardy, nieposłuszny pędzi wiatr. W biegu szybki, w pysku twardy, fur dalejce, fur dabat. Zaś gdy chodzi o woźnicę, co na koźle z batem tkwił, bardzo on to kierownicze stanowisko lubił był. Jupi, jupi, jaj, jupi, jaj, stanowisko lubił był. Ten woźnica dnia każdego myślał mrużąc ślepia złe, skarce konia niegrzecznego, gotów jeszcze kopnąć mnie. Lecz coś przecież robić muszę, albo z kozła ruszać precz, autorytet się mnie kruszy. Autorytet ważna rzecz, jupi, jupi, w mordę jaj. Autorytet ważna rzecz. Po czym w stajni, już przy żłobie, ten woźnica pat swój brał. Brał go tęgo w dłonie obie i grzecznego konia prał, a do niegrzecznego mawiał, strojąc głos na srogi ton. Jak się będziesz draniu stawiał, to zarobisz tak jak on, ty jupi, jupi, ty szkapo w mordę kopa. Z tej balladki smakowitej niech popłynie morał w świat, gdy mieć pragnie autorytet bandzior, co ma w ręku bat. Kto się stawia, ten ma z tego mimo wszystko jakiś zysk, a kto słucha i ulega, ten najpierw bierze w pysk. Jupi, jupi. Dziękuję bardzo. Szanowne radio, wreszcie jakiś spokojny tydzień. Widocznie chwilowo się wypyskowali, nademonstrowali, wypalili. Teraz nastąpił czas zbiorów owoców demonstracji i wieców. I szuka się kandydatów na prezydenta. Lepiej później niż wcale. Kandydatem prawicy na prezydenta mógłby ewentualnie, prawdopodobnie, być mecenas Olszewski. Ja proponowałbym żonę mojego sąsiada Zdzisia, która jest prokuratorem i nie tylko, że oskarży, to jeszcze posadzi. Jest też skrajnie w prawo odchylona, bo w dzieciństwie miała coś z kręgosłupem. Bierze się też pod uwagę posłankę Liść, ale Zdzisiek powiedział mi wprost – nie liść na to. Myślę natomiast, że trzeba rozważyć, by urząd prezydencki objął pan Kaczyński jednakowoś. Albo jeszcze lepiej, takich dwóch Kaczyńskich. Co dwie głowy, to nie jeden prezydent. Poza tym Belweder ma dwa skrzydła, zaś w centrum będzie porozumienie. Idealnie natomiast byłoby poprosić jeszcze trzeciego Kaczyńskiego, tego od opery, i będziemy mieli straszny dwór. Boisz się? Nie. Sympatyk. Pod skryptem. Od zeszłego tygodnia Zdzisiek czyta Trybunę, żeby wiedzieć, co w lewicy piszczy, bo prawica coś harczy. Wam formację. Nam formację? Im formację kabaretu chyba nie. O! Prezes Sądu Najwyższego Adam Strzembosz odmówił zlustrowania pana prezydenta. Jednym z powodów jest ogrom i różnorodność materiału literackiego. Nawiązując do ukochanego dzieła Polaków, proponujemy wydanie całości w trzech częściach. Część pierwsza ogniem i... Część pierwsza ogniem i zapalniczką, dwa tomy. Część druga po nas choćby potop, trzy tomy. Część trzecia pan Wachowski. Tom pierwszy i ostatni. Jan Parys zgłosił kandydaturę Zbigniewa Brzezińskiego na kolejnego prezydenta. Kandydat, zapytany, co o tym sądzi, odpowiedział, cytujemy. To jeszcze nie prima aprilis. Zdaniem Jana Parysa Zbigniew Brzeziński zgłosi swoją kandydaturę na prezydenta w dniu 1 kwietnia. W Nowej Hucie wojewoda krakowski w obecności miejscowych notabli, duchownych i działaczy związkowych uroczyście otworzył nowe źródełko, któremu nadano imię Solidarność. Woda ze źródełka Solidarność sprawia, że palce same układają się w zajączka i gwałtownie rośnie poziom etosu we krwi. Skutkiem ubocznym jest odkładający się styropian. Gdzie? Wszędzie. Z Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku usunięto bezrobotnych, którzy prowadzili tam strajk okupacyjny. Ludzi wyprowadzano pojedynczo. Łagodnie, ale stanowczo. Najbardziej opornych wynoszono. Łagodnie, ale stanowczo. Wpychano do autobusu. Łagodnie, ale stanowczo. Niektórzy kładli się pod koła. Łagodnie, ale stanowczo. Protestujący śpiewali międzynarodówkę. Łagodnie, ale stanowczo. Oraz pieśni kościelne. Łagodnie, ale stanowczo. Na Kremlu ujęto zamachowca, który zaczaił się na prezydenta Jelcyna. Ze scyzorykiem. W okolicach Kalet, województwo częstochowskie, nie udało się ująć zamachowca, który przewoził bombę lotniczą. Na rowerze. Jak zwykle, wszystkie mu winni są cykliści. O! Ścieżka zdrowego rozsądku. Panie doktorze, mam dosyć tego błota, plucia, pchu, obrzucania się wyzwiskami. Nie tylko pan. No, no ale coś trzeba z tym zrobić. Ma pan propozycję? Owszem. Wydamy przepis na wolność, demokrację i tolerancję. A od czego zaczniemy? Trzeba pożyczyć polową kuchnię. Jak tak, to najlepiej od kurenia. I co dalej? Do jednego kotła wsypać wszystkie opcje parlamentarne. Ojej, i poczekać, aż się przegryzą. Następnie zalać to 5 litrami koszernej wódki. Dobrze, notuję. Dosypać pokrajane w plasterki szatańskie wersety. Ja bym dorzucił szczyptę miłości bliźniego w wydaniu Kaczyńskiego i Parysa. W porządku. Dodamy odrobinę tolerancji mieszkańców Lasek i Józefowa. I wsypiemy ideały Marka Kotańskiego. No, a do smaku? Proponuję 3 włosy senatorskie. Doktorze, ale tyle nie ma w całym Senacie. No, w takim razie niech będą z brody Geremka. Przyprawić pokruszonym immunitetem posła Zaleskiego. Dorzucić szczyptę dobrze oczyszczonej lewicy na czele z KPN-em. Dobrze. I zamieszać laską marszałkowską. A jak wybuchnie? O, nie powinno. Przed degustacją obejrzeć wystąpienie Marka Jurka i wziąć do ręki najnowszy numer tygodnika Nie. A co się będzie działo po spożyciu? Szlak trafia na miejscu, profesorze. No to smacznego! W wesołym miasteczku naszym, rojno i gwarno jak w święto, publika stoi i patrzy, gabinet luster zamknięto, a przed tym gabinetem, choć cierpi dobry smak, gość z naderwanym autorytetem uparcie śpiewa tak. Zlustrujcie mnie, niech wszystko będzie jasne. Zlustrujcie mnie, bo z niepewności zgasnę. Zlustrujcie mnie, to prawo moje święte. Czy byłem ja agentem? Wreszcie dowiedzieć się, a więc dostrójcie mnie. Lecz chociaż tak jest przejęty, choć bezpowrotnie czas mija, gabinet luster zamknięty i nie ma w czym się odbijać. Odbija za to tym drugim, co rozrób lubią smak. Idą chór z nimi, jak papugi zgodnie skandują tak. Lustrujcie go, niech wszystko będzie jasne. Zlustrujcie go, bo z niepewności zgaśnie. Zlustrujcie go, to prawo nasze święte, że wstrętnym był agentem. Wreszcie potwierdzić to, a więc lustrujcie go. Czy zdoła ktoś w gabinecie wyjaśnić to adwersarzom, że lustra krzywe są przecież, prawdy i tak nie pokażą. Tu każda gęba jest krzywa, prócz tych tu puento brzmi, którzy umieją się załapywać wszędzie na krzywy ryj. Którzy umieją się załapywać wszędzie na krzywy ryj. Marta Blask. Klan Szwendałów. Odcinek 98. Majestatyczne zbocza brzuchonoszy, łańcucha pagórków oddzielających centralną dyspozytornię mocy od irygacyjnego systemu środkowej Wełtawy, spowił już wieczorny zmrok. Ścieżką, którą jeszcze nie tak dawno przebiegała horda manifestantów z braćmi gąsiorkami na czele i z hasłem Uziemić lolka! Na ustach szło paru mężczyzn, chwilami zapadających się po pas konwencji. Po co my właściwie idziemy, panie Bzetysławie? Dopytywał się profesora Hajduczka, dyrektor Małopolski. Powitać Świętę na ojczystej ziemi. Uprzedził odpowiedź Jan Sebastian Czarniecki, który szedł wprawdzie nieco z boku, ale uszy i oczy miał szeroko otwarte. Powitać w trakcie przypadkowej pielgrzymki do kościółka Wąk w Bierutówku. Uzupełnił mieszałek Chrzanowicz. Już nie w Bierutówku. Sprostał owacek Muroń. Nazwa zostaje zdekomunizowana. Miało być Świętałowo, ale aktualnie Komisja do Spraw Nazewniczych nie jest jednomyślna. Mówi się, że będzie to Lolków Górny. Uwielbiam pielgrzymki, ale pan, panie Wacku, miałby przecież w klasztorze na Białej Górce. Odradzono mi w świetle ostatnich wydarzeń. W jakim świetle? W Białej Górce jest przeważnie światłość. No właśnie, coś pokazało się nad klasztorem i opinia publiczna rozpadła się na dwie nierówne połowy. To interesujące. Dobrzy katolicy uważają, że to tradycyjny w tym miejscu cud. A reszta z intelektualistami na czele, że UFO. Rozpisano już nawet referendum na ten temat. To hańba domowa. A pan co o tym myśli? Jednak latający spodek? Bardziej przypominało to termos. Czy przypadkiem nie pomyliliśmy drogi? Droga jest prosta jak ścielił. A cóż to? Chybiłem! No, nic to. Zarepetować broń i dalej na nartach marsz! Raz, dwa, prawa! Raz, dwa, prawa! Ależ to Poczulski! Ajent Poczulski na zimowych manewrach. W samej rzeczy, już po chwili z przesieki wyłonił się sam Czeszek Poczulski w rakietach śnieżnych. Prawa, prawa, prawa! Isu, spocznij! Witam panów. I my pana witamy. A do kogo wydaje pan, jeśli pan nas pytać, owe dziarskie komendy? Do mych szarych strzelców. Muszą być chyba w kombinezonach maskowniczych, bo żadnego nie widzę. A ja coś widzę na horyzoncie. To mój dzielny zięciu, stanowiący ariergardę, chówca, którego ja jestem awangardą. Awangarda, ariergarda, no bardzo to piękne, ale gdzie środek? Cóż, środek? No, środek. Aktualnie strzelcy są na przepustkach. Udzieliłem im zwolnień grupowych. Ciekawe. Tak, na udział w demonstracjach przeciwko wrogom energetyki. Chłopcy palili się do kuku i do dzieła. Trudno było odmówić. Ależ to były demonstracje przeciwko szwendalom. Chwilowo. Kiedy już obalą szwendałę, demonstracje te przechwycą moi strzelcy i zmienią je w miting popierający mnie i mój CBN. Czyż to nielogiczne? Po Czesławie pierwszym? Czeszek drugi śmiały. Obawiam się, że będzie to raczej Czeszek długoteczki, drugi do odstrzału. Jeszcze zobaczymy. W pewnym sensie rozumiem bojowego ducha pana agenta. Przepraszam, chciałem powiedzieć ajenta. Wojaczka wciąga. Po mych eskapadach bałkańskich nie umiem już inaczej jeść jak z menaczki. Spać gdzie indziej niż na prycy, a najbliżsi nie mówią o mnie inaczej jak Władzio Macedoński. Słyszycie? Panowie, dźwięki janciarów. Janciarze na miły Bóg. Muzułmanie atakują. Kryj się. Jako najszybszy i najpewniejszy środek komunikacji Czesław Szwendała wybrał kulik. Tak jest, wodzu. Drogi zawiane, samoloty niebezpieczne, pociągi są pod specjalnym nadzorem. Kulik to świetna zabawa, tatusiu. I jaka zdrowa. Dobrze, Jaguśka, pojedziemy. Obszerne sanie... Depozyt Muzeum imienia Ordynata Michorowskiego w Łańcucie. Wyściełały wilcze skóry. Wypożyczone z klubu łowickiego w Łowieciu. Otuleni w koce... Dar firmy Balatona. I kożuchy... Zebrane z zespołu regionalnego Sypki. Pasażerowie pozuwali się szybko i przyjemnie. Powoził osobiście szef grupy Delta Fart, a w bagażniku siedział dowódca Body. Biura Ochrony Depozytorni. Całość podróży sponsorował popularny program telewizyjny... Koło Furmany. Podróżowali saniami dyspozytor... Jego małżonka Jagusia. Jego prawa ręka i lewa noga majordomus Wachmistrzowski. Jego córka Aurora. Jego ministrant do spraw zagranicznych Krystian Szczypaczewski. Reszta ekipy, dziennikarze, ochroniarze i eksperci ulokowali się na 10 parach saneczek doczepnych. Już bez kożuchów, koców i depozytów. O, piękna noc, spokojna. Ach, jaka ciepła. Ciepła, bo grzeje ta baryłka piwa, którą żeśmy dostali na odchodnym od Hawliczka. A ja myślałam, że pan sam wziął, panie Mietku. Ach, co za różnica. A wiecie, że ten Hawliczek to mnie zaimponował. Kneglami? Ja ci mogę robić lepsze 2 razy dziennie. Nie, zaimponował mi swym comebackiem. Pół roku temu odszedł. Rzucił ten cały rozpadający się bardak. A potem, jak go ciepłownicy poprosili, to powrócił. W polityce energetycznej nazywamy to rozgrywką pokerową. Ma ona same zalety. O, ja nie mówiłem. I jedną wadę. A jaką, panie profesorze? Ciepłownicy mogą o powrót nie poprosić. Ale Hawliczka poprosili. Bo nie mieli, przepraszam, za wyrażenie alternatywy. A u nas mają tą alternatywę? U nas wodzu jest prawdzie lewa tywa i prawa tywa, ale alternatywy dla wodza nie ma. No bo kto? A na lewicy by się coś znalazło. Ale na prawicy więcej kandydatów niż elektorów. Olszewski, Adonis, Gąsiory, Tacierka i... czyli kabaret dla trzeciej energetyki. Złożono propozycję profesorowi Brzezickiemu, byłemu doradcy dyspozytora, znad Potoma Griver. Zbych Brzezicki? A, znam Zbycha. To groźny rywal. Nie ma na niego żadnej teczki. Pani Jagodo, a myśli pani, że ja nie mam kumpli w FBI? Jak jest człowiek, to teczka zawsze się znajdzie. Ale sam profesor podobno powiedział, że uważa propozycję za żart. A co wy mnie straszycie biegiem Zbycha? Co on ma? Dyplom. Bo intuicji nie ma. Służył najgorszemu dyspozytorowi. Jak mu było? Johnny Carlton, ale następni go nie brali już. O, bo we wszystkich opiniach się mylił. I jeśli idzie o górną wołgę, to nie przewidywał rozpadu. Iran. A Szwendała, jak tylko dowiedział się, że jest coś takiego jak siłownia Teheran, od razu powiedział: ostrożnie na wielbłądy. Chyba muły. O, w zoologii nie byłem najlepszy, ale w polityce... Pryma! I widzieliście, co te muły zrobiły z siłownią? Do dziś trudno je się pozbierać. A Brzezicki mógł przecież uchronić szacha od mata, ale nie uchronił. Profesory! I teraz intuicja podpowiada ci, żeby ustąpić. Czechu? Chwila, moment, niech jej posłucham. Cii, cii, Tak. Tak, to. Nie, nic nie słyszę. Bo jest pan profesorem niewodzem, Krysku. No i co? Mówimy, ale... Niewyraźnie. Nie, raczej śmiesznie. Że choć chcę, no nie muszę mu ustępywać. I że jeszcze będę dziękować gąsiorkom. Nie może być. Bo co? Aha, bo mnie pobili, podpalili i poniżyli. A u nas lubią bitych i poniżonych. I wcale nie zdziwiłbym się, gdyby już na drodze czekała mnie delegacja społeczeństwa ciepłowniczego z wyrazami poparcia i zachęty. A, widzę jakieś figurki na śniegu. Furman, dawaj w lewo! Co pan robi, panie Mietku? Ojej, no może być prawo. Objeżdżajmy to zbiegowisko. Delegację powitalną? O, mnie tak ma słusznego. Kto wie, poza moją intuicją, czy to delegacja. A ponadto jest nowa tradycja powitań. U nas w Belwybiegu na podwórku, kiedy wódz wyznaczy. Do licha przelecieli. Nie po raz pierwszy Szwendała rozwinął się z elitą. Może nas nie poznali? Albo poznali aż za dobrze. I co teraz? Zimno się robi. Wyszliśmy na nadgorliwy. Co ludzie teraz powiedzą? Że elita energetyczna w czasie wolnym od pracy dla tężyzny fizycznej uprawia jogging. Za mną, panowie. Prawa. Świat zoologów poruszony. Smutną informacyjną bombą. Trwa pomór afrykańskich słoni. Przestały całkiem ruszać trąbą. Zagłada grozi więc olbrzymom, gdy trąba wisi im jak ogon, choć winny majtać tą kończyną. I chcą podobno. Lecz nie mogą. Co można uznać za przyczynę? Czy ekologia sprawcą stanu? Mam informację, że jest winien pewien podróżnik z Lechistanu. Gdy raz słoń witał go całusem, on ugryzł trąbę. Głupi psikus. I tak zaraził ją wirusem. Typ tumivisizm polonikus. Doktorzy z Rzymu i Lizbony mają dziesiątki złych hipotez. To aplikować chcą hormony, to znów chcą uciec się do protez. Może przeszczepy to ratunek, elektrowstrząsy lub hipnoza. A chorych słoni stoi tłumek i trąby nadal w zwisie. Groza. A radę w Polsce znają wszyscy, od rządu aż do opozycji. Dać słoniom trochę wódki, whisky, a potem zagrać na ambicji. No, pokaż wszystkim bantustanom. Władzy się boisz? Czy parafii? Zaręczam. Wszystkie trąby wstaną i zaczną działać. Słoń potrafi. I tak dotarliśmy do końca naszej audycji, którą wypełniły niewesołe rozważania z Miriam Szadet na temat islamu oraz wesołe kawałki ze sypu z roku 1993, gdzie usłyszeliśmy między innymi Andrzeja Zarowskiego, Jerzego Kryszaka, Jacka Zwoźniaka, Pawła Piekarczyka, Marka Ławronowicza, Ewę Szumańską z Janem Kaczmarkiem, Joannę Jerzewską, Piotra Pręgowskiego, Mariana Opanie, Wojciecha Młynarskiego, Marka Majewskiego, Jolantę Zykun i Ewę Złotowską. Jeżeli kogoś pominąłem, przepraszam, kłaniam się państwu pięknie, wasz ulubiony ciąg dalszy, czyli Marcin Wolski. Zapraszam na kolejne wakacyjne spotkania, a całość tradycyjnie ujmuje w piosenkarską klamrę Jacek Kaczmarski. Ojców dom pożegnał głupi Jasio, szukać wody życia rad nie rad. Stopy ścisnął swym niedobrym braciom, którzy siłą go wysłali w świat. Schedę jego wezmą i zmarnują. Nic powiedzieć nie mógł, choćby chciał.